เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือในช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันเริ่มต้นด้วยการฟังธรรมะฟังจากรายการธรรมรับอรุณนี่แหละที่ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละออกอากาศมาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้มาปฏิบัติธรรมให้มันเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ฟังไว้อยู่แค่ที่หูไม่ใช่ฟังที่หูแล้วจำได้แค่ที่สมองแต่ให้ฟังที่หูจำได้ที่สมองแทรกซึมลงไปในท่ามกลางอกแทรกซึมลงไปสู่จิตใจของเราให้มันซึมซาบให้จิตของเรานั้นมีความเป็นประพัดสอนมีความผ่องใสมีความปลื้มใจแจ่มใสแช่มชื่นอยู่ที่จิตนะอยู่ที่จิตร่างกายอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้ธรรมดาอากาศร้อนเหงื่อเราก็ออกอากาศหนาวมันก็สั่นเป็นไข้เป็นโรคมันก็ปวดก็เจ็บอันนี้ก็ธรรมดาในร่างกายแต่จิตใจนั้นรักษาให้ดีเราจะรักษาจิตด้วยอะไรตื่นขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีเรามาปฏิบัติธรรมกันตามฟังเริ่มต้นด้วยการตั้งสติเอาไว้เริ่มต้นด้วยการที่หาเสนาสนะที่จะเงียบสงัดลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยอมน้ำไปเลยอมน้ำไว้นี่คือไม่ต้องพูดอะไรกับใครเพราะว่าถ้าพูดแล้วต้องอ้าปากด้วยน้ำมันจะหกแต่ให้อยู่หลีกเร้นเงียบเลยไม่ต้องพูดจนนุ่นกินข้าวเสร็จแล้วค่อยพูดกันตื่นขึ้นมาในยามสุดท้ายราตรีหาเสนาสนะอันสงัดที่จะไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องมีเสียงอึกทึกคึกโครมันใดมากแล้วก็ตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้านั่งด้วยคอตรงหลังตรงสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ให้เราระลึกนึกถึงลมหายใจในวันนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาที่เราจะมาระลึกนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เหมือนเรานึกถึงเรื่องราวต่างๆอย่างนี้แหละคุณนึกถึงช้างนึกถึงงานนึกถึงคนหรือว่านึกถึงเรื่องราวที่กำลังจะเป็นไปฉันต้องการให้เป็นไปยังไงหรือจะระลึกนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเป็นยังไงการคิดนึกระลึกถึงนี่คือสติในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกระลึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆให้เรามาคิดนึกระลึกอยู่กับลมหายใจพื้นฐานนั้นวางพื้นฐานต้องแน่นเลยต้องคล่องเลยลมหายใจอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเข้ามันออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรด้วยเข้าไปจากปลายจมูกถึงคอถึงอกกับบางลมขยายออกไปถึงในท้องนี่แล้วอากาศนี่ก็ผ่านปอดไหลไปตามระบบเลือดไปถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเปลี่ยนแปลงกลับมาจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเข้าสู่กระแสเลือดเข้ามายังปอดออกมาที่คอไปออกปลายจมูกนู่นนี่มันเข้ามันออกอย่างนี้เอาตรงไหนเพราะมันยาวนะแต่ว่าก็ว่าเราจะระลึกถึงลมหายใจทุกฝังจะตั้งสติไว้นี่สติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับยามหรือว่านายทวาร ยามหรือว่านายทวารเขาเวลาทำงานนี่ก็อาจจะเดินไปตรวจที่นั่นที่นี่ก็จริงแต่ว่าเวลาที่เขาเฝ้านั่งอยู่จริงๆเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ป้อมยามของเขาจุดตรวจคนนี่มันคือจุดที่อยู่บริเวณทางเข้าทางออกจะมาอยู่ที่ป้อมยามของเขาป้อมยามนี้คือจุดสำคัญที่นายทวารหรือยามเขาจะเฝ้าอยู่คอยดูอยู่ใครจะเข้ามาทำอะไรเอาอะไรเข้ามามีเอกสารไหมมีบัตรไหมเขาจะต้องตรวจดูใครจะออกไปออกไปยังไงเอาอะไรออกไปมีข้อมูลต่างๆอย่างเขาจะตรวจดูคนเข้าตรวจดูคนออกโดยที่จะไม่ได้ตามคนเข้าเข้าไปจนถึงในอาคารต่างๆหรือไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงภายนอกโน่นแต่จะเฝ้าอยู่ดูนะที่ตำแหน่งเดียวนี่คือยามท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้เมื่อเราทราบถึงเวลาที่เรามาระลึกนึกถึงรู้ดูลมหายใจเนี่ยเรามาระลึกตั้งสติเอาไว้บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจก็คือในบริเวณโพรงจมูกในบริเวณโพรงจมูกที่เป็นทางเข้าทางออกนี้เรารับรู้สัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนให้เอาจิตของเรากำหนดตั้งจดจ่อระลึกถึงเพ่งดูไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องโดยไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกจนถึงข้างนอกให้ระลึกรู้ดูจดจ่อใส่ใจเพ่งจิตเฉพาะเจาะจงเอาไว้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวแต่ยังไม่สามารถรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ก็ให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเมื่อเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงจุดสัมผัสนี้ได้ก็ให้หายใจอย่างเป็นปกติเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับลมให้มันแรงหรือเบาเร็วหรือช้าลึกหรือตื้นอ่อนหรือว่าแรงให้เป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องมาครับธรรมชาติของเราบางทีถ้าเราวิ่งออกกำลังกายลมหายใจก็แรงก็เร็วแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยบางทีลมหายใจเนี่ยมันลึกมันเบาไม่ได้มีมากก็ไม่ต้องบังคับจะตื้นจะลึกจะเร็วจะช้าไม่ต้องมาครับเลยให้มันเป็นธรรมชาติของมันรับรู้ถึงสัมผัสนี้เอาไว้สัมผัสนี้จะแบบนิดเดียวถ้าเราจิตใจเพ่งจดจ่อไปเลยหลับตาไปด้วยทำสมาธิเนี่ยตามจะไม่ต้องเพ่งไปที่จุดอื่นระลึกรู้อยู่กับลมหายใจก็นี่คือเราตั้งสติเอาไว้แต่บอกว่าจังหวะไหนที่มันไม่ได้มีลมอ่ะเพราะเวลาลมมันกำลังเข้าใช่ไหมไปจนถึงคอถึงอกถึงกระบังลมเข้าจนสุดบึ้งเนี่ยมันจะมีการหยุดนิดหนึ่งต้องการหยุดหน่อยหนึ่งนะโอ้ไม่มีสัมผัสของลมไม่เป็นไรเรากำหนดจุดนี้ไว้ให้ดีตั้งสติของเราไว้ที่ตำแหน่งเดิมตั้งสติไว้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีลมก็ตามเพราะมันหยุดแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนไปอีกกระบังลมก็เคลื่อนเข้าลมหายใจก็ดันออกจากท้องมาอกมาคอมาโพรงจมูกออกไปจนถึงปลายจมูกเข้าออกเข้าออกพอออกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีจังหวะหยุดนิดนึงหยุดนั้นเอาไม่เห็นมีภาษาเลยสติตั้งไว้ที่เดิมระลึกถึงอยู่นะที่ตำแหน่งเดิมตามอย่างนี้เนี่ยคือการตั้งสติของเราขึ้นเป็นผู้ที่ชื่อเรียกว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพอเราดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี่คือการที่เรากำหนดสติของเราขึ้นบุคคลที่เมื่อมีสัมมาสติอยู่แล้วนี่จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นตนบัดนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้สมาธิคือความที่จิต เป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นหมายถึงจิตไม่ได้เป็นของสิ่งอื่นไม่ได้ไปตามเสียงเป็นของเสียงไปแล้วเสียงทำให้พอใจแล้วทำให้โกรธแล้วไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจที่ผ่านมาทางหูกลิ่นมันจะเข้าหูได้ไหมล่ะไม่ได้มันต้องเป็นเสียงถ้าจิตของเราไปตามเสียงผ่านทางหูรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจนั่นคือจิตนั้นเป็นของสิ่งนั้นไปแล้วสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็คือจิตไม่ไปเป็นของสิ่งอื่นแต่มาเป็นของตัวมันเองอยู่ในช่องทางคือใจรู้สิรับรู้ได้ทำไมจะไม่รับรู้เห็นได้อยู่เปิดตามก็เห็นจมูกนี่มันมีกลิ่นอะไรมากระทบเราก็รู้อันนี้ธรรมดารับรู้แล้วนั่นคือวิญญาณไม่ให้จิตมันไหลไปตามจิตมันจะไหลไปตามได้ด้วยก็ตัณหาเป็นความยินดีพอใจอยากเป็นไม่อยากเป็นอยากได้ไม่อยากได้นั่นคือลักษณะความที่จิตของเรามันตามไปแล้วจะไม่ให้จิตนั้นตามไปตั้งสติทำสมาธิขึ้นสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือมันเป็นของมันเองรวบรวมกันเข้ามาไม่ได้ไปเป็นของรูปไม่ได้ไปเป็นของเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความคิดที่เป็นธรรมารมณ์อยู่ในใจของเราจิตไม่ได้เป็นของความคิดตั้งฝังความคิดนึกนั่นเรื่องนี้เรื่องโน้นเสียงในหูใครพูดอะไรไม่รู้คิดปรุงแต่งต่อเนื่องไปบางทีจิตมันตามไปหนึ่งจิตก็เป็นของไอ้ความคิดนั่นแหละเราก็จะรู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเราเสียงนั้นเป็นตัวเราความเข้าใจนั้นเป็นตัวตนของเราไม่ใช่นั้นเป็นธรรมารมณ์ไม่ต่างอะไรกันกับเสียงกับกลิ่นกับรสถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินี่สิมันจะแบบเหมือนกันเลยเนียนๆกันไปถูกมันยึดครองแล้วถูกมันหลอกครอบงำเอาแล้วโดยภาพนั้นด้วยอาหารชนิดนี้มาเป็นรสนี่ด้วยความคิดนึกความคิดใดประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ขึ้นมากระทบขึ้นมาเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปตามภาษาต่างๆไปเป็นของรูปของภาพของเสียงของกลิ่นด้วยการตั้งสติทำสมาธิขึ้นนะสมาธิคือความที่จิตเป็นนนท์มันเดียวจึงจะไม่ไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นบุคคลผู้มีสมาธิในที่นี้จะสามารถที่จะพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความที่มันเป็นโดยสภาพได้ที่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันเป็นกลางไงมันไม่ได้จะไปวิ่งเข้าหาไหลตามไปในความที่มีกามตัณหาภวตัณหามันจะไม่ได้ถูกผลักดันกับใสไล่ส่งด้วยวิภวตัณหาพอจิตของเราเป็นกลางๆไม่ได้เป็นของสิ่งอื่นแต่เป็นของตัวของมันเองเราจึงสามารถที่จะพิจารณาเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆเหล่านั้นตามความที่มันเป็นได้สิ่งอื่นๆต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรถามตัวเองดูเรารับรู้สิ่งภายนอกได้เนี่ยด้วยอะไรคุณไปห้างสรรพสินค้าคุณขับรถคุณเดินทางคุณว่ายน้ำคุณกินอาหารคุณติดต่อปรึกษากับผู้คนไปทำงานเรียนหนังสือเป็นจับกังยกของแบกของทั้งหมดนี่เราจะรับรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เรียกที่เรียกทั้งหมดนั่นน่ะคุณรู้ได้ไงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเอ้ามันจะไปยากอะไรท่านพระมหาไพบูลย์ว่านี่นะผ่านทางตาหูนี่แหละฉันเดินทางฉันก็เห็นภาพฉันก็ได้ยินเสียงฉันกินอาหารฉันก็รับรู้รสดมกลิ่นได้ยกของหนักนี่ก็เป็นแบกของใช้ร่างกายเดินทางเรียนหนังสือนั่นนี่ก็ใช้ตาดูใช้หูฟังก็มาเป็นธรรมารมณ์ต่างๆก็นี่แหละเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจพิจารณาเข้ามา ตาเห็นภาพนั่นคือรูปหูฟังเสียงฟังสิ่งต่างๆรอบตัวจมูกก็ได้กลิ่นกลิ่นกับลิ้มรสให้พิจารณาตามความเป็นจริงมาในอายตนะทั้ง6นี่ของเราที่มีนี่ใจนี่เป็นช่องทางหนึ่งนะกายนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งลิ้นนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งจมูกก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งหูนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งด้วยตานี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยแต่ละช่องทางแต่ละช่องทางพิจารณาให้ดีมันรับรู้สิ่งอะไรได้บ้างตาก็รับรู้รูปได้ใจก็รับรู้ธรรมารมณ์ได้ความคิดนึกต่างๆนั่นนี่รับรู้ผ่านทางใจความคิดนึกต่างๆนั่นนี่นะเสียงบ้างความคิดนึกปรุงแต่งนั่นบ้างนั่นก็ไม่ใช่ของเรานะมันอยู่ในใจก็จริงแต่มันเป็นรวมเรียกว่าธรรมารมณ์กายรับรู้สัมผัสร้อนเย็นหยาบละเอียดหนาบางนั่นคือกายสิ่งที่เรารับรู้นั่นคือผลทพะรวมเรียกเป็นการกระทบเป็นอะไรต่างๆบานมาลิ้นก็รับรู้สิ่งที่เป็นรสได้หวานเค็มหวานน้ำผึ้งหรือหวานน้ำอ้อยเค็มซีอิ๊วหรือเค็มเกลือจมูกนี่ก็ได้กลิ่นรับรู้กลิ่นได้จะกลิ่นของหอมเป็นดอกไม้คือกุหลาบหรือกลิ่นกล้วยไม้หูนี่ก็ได้ยินเสียงเสียงคีย์เดียวกันซอนเหมือนกันแต่เป็นซอนที่เกิดจากคนพูดคนร้องหรือเครื่องดนตรีชนิดไหนหูนี่แยกแยะได้รับรู้ได้จะรับรู้ด้วยตาก็ต้องเห็นภาพภาพต่างๆสีเขียวสีแดงสีเหลืองเหลืองนี่ก็มีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนรับรู้มาแล้วให้ตั้งสติไว้นะดูเห็นสภาพตามความเป็นจริงรับรู้มานี่มันเป็นผัสสะเสียงกระทบหูมีการรับรู้คือโสตวิญญาณ3อย่างรวมกันเราเรียกว่าเป็นผัสสะคือมีการกระทบพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ต่างๆเหล่านี้แหละเวลามันมีการกระทบกันเสียดสีกันเนี่ยมันวาบขึ้นมามันมีการรับรู้ขึ้นมาเป็นช่องทางให้เกิดความวืดวาดวืบวาบได้แต่อย่าบอกเป็นของร้อนทุกฝั่งมันเป็นของร้อนเปรียบเทียบไว้กับไฟเปลวไฟเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเอาไม้สีไฟมาสีกันเสียดสีกันสีกันวืดวืดวืดวืดวืดเข้าไปเป่าลมเข้าไปใช้เชื้อเข้าไปไฟมันก็ลุกติดวาบขึ้นมาได้ของร้อนตรงไหนทุกฝั่งคือถ้าหูอยู่ตามธรรมดาของมันเนี่ยมันไม่มีปัญหาไงถ้ากลิ่นก็อยู่ตามธรรมดาของมันมันก็มีของมันอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาไงแต่พอมันมากระทบกันนี่กระทบกันเนี่ยมันถูกช่องนะถ้าแสงใช้เข้าไปในหูมันไม่ได้มันกระทบไม่ถูกช่องแสงนี่ต้องผ่านทางตากลิ่นนี่ต้องผ่านทางจมูกพอผ่านมาแล้วนั่นคือการเสียดสีกันนั่นคือการกระทบกันกระทบกันแล้วก็เกิดอะไรล่ะก็เกิดการรับรู้เกิดขึ้นไงท่านเรียกเป็นวิญญาณเสียงกระทบหูเอาก็มีโสตวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกเอาก็มีคานวิญญาณมันกระทบกันเสียดสีกันวาบขึ้นเป็นวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคือการรับรู้3อย่างรวมกันนี้เรียกว่าผัสสะเนี่ยจึงเป็นตัวที่จะให้ก่อเกิดสัญญาคือความหมายรู้ถ้าเราพิจารณามาเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นสมาธินะความหมายรู้ว่าไอ้นี่เสียงคนร้องนี่ร้องเพลงโอ้เสียงผู้หญิงร้องเพลงร้องเพลงคู่ด้วยร้องกับผู้ชายร้องด้วยเพลงนี้หรือเป็นเสียงคนพูดนี่ไอ้การกำหนดได้ว่านี่เป็นเสียงอะไรทำอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยนะการกำหนดได้ของนี่นั่นคือสัญญาคือความหมายรู้ก็ต่อไปสัญญาความหมายรู้เอ้านี่มันด่ากันนี่นะสัญญาแล้วมันก็มีการปรุงแต่งต่อไปไงมีภาษาแล้วก็มีสัญญา มีผัสสะแล้วก็มีสังขารคือการปรุงแต่งเหมือนเปลวไฟนี่แหละวาบวาบขึ้นเผาไหม้ขึ้นผลิตความร้อนขึ้นเอาทำกับข้าวก็ได้เอาให้ความร้อนก็ได้เอาดัดไม้ก็ได้เอาทำได้หลายอย่างไฟปรุงแต่งไปสีจะเอาแบบไหนการปรุงแต่งนั่นคือสังขารมันก็ปรุงแต่งต่อไปถ้าปรุงแต่งออกมาตั้งใจโอมันด่าฉันนี่ก็โกรธขึ้นมาแต่ปรุงแต่งมาทางวาจาก็ด่ากราดตอบกลับไปแต่ปรุงแต่งต่อไปทางกายมันก็เป็นการฆ่ากันทำร้ายกันด้วยอาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างนี่คือมีการปรุงแต่งต่อไปท่านจึงบอกว่ามันเป็นของร้อนเพราะมันกระทบกันแล้วมันปรุงแต่งต่อเนื่องไปเนี่ยบางทีมันไม่ดีไฟในต้นฝั่งเวลาใครใช้ไฟก็ตามเหมือนมีดเหมือนปืนเหมือนดาบไฟนี่นะเพราะมันมีอันตรายอยู่ในตัวมันคำว่าอันตรายเนี่ยหมายถึงอุปสรรคหรือว่าภัยที่จะมาในระหว่างมันได้ภัยเนี่ยหมายถึงความกลัวเวลามีภัยอันตรายท่านมักจะใช้คำนี้ด้วยกันความกลัวที่หรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาในระหว่างที่มีมันอยู่นั่นแหละในระหว่างที่คุณมีมีดอยู่มันอาจจะบาดมือคุณก็ได้ท่านเป็นภัยที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณมีปืนอยู่มันอาจจะลั่นออกแล้วไปโดนคนบางคนก็ได้ในระหว่างที่มีไฟอยู่บางทีมันอาจจะไหม้ทำลายสิ่งต่างๆได้นี่คือปัญหามันเป็นอันตรายสิ่งที่มีอันตรายเนี้ยคืออาจจะมีภัยเกิดขึ้นได้ในระหว่างมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ครอบครองมันอยู่มีหลายอย่างนู่นฟังไฟนี่ก็อย่างหนึ่งมีดนี่ก็อย่างหนึ่งปืนนี่ก็อย่างหนึ่งเงินด้วยบางทีก็อย่างหนึ่งแม้แต่คู่ตรงข้ามเพศตรงข้ามความรักนี่บางทีมีเกิดมีภัยขึ้นได้ในระหว่างเป็นอันตรายถ้าเราจะพูดถึงก็ลามไปถึงอาหารด้วยบางทีเรามีอาหารบางทีอ้าวมีขนนกมีเส้นผมมีแมลงสาบมีหางหนูเข้ามาอยู่ในอาหารของเราโอ้บางทีมีอันตรายมีภัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะรับรู้เรื่องราวมีดปืนไฟอาหารทั้งหมดเนี่ยได้ทางไหนตาไงท่านฟังหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารับรู้เข้ามารับรู้เข้ามานี่มันเหมือนเป็นไฟที่มันจะให้เกิดภัยคือความลุ่มหลงได้ให้เกิดภัยคือความกลัวได้เกิดภัยคือความเกลียดได้ให้เกิดภัยคือความไม่รู้ได้มันจึงเปรียบเหมือนเป็นอันตรายเป็นไฟเป็นของร้อนท่านว่าตาเป็นของร้อนดูดีๆหูเป็นของร้อนดูดีๆจมูกดมกลิ่นได้ร้อนไหมอันตรายนะลุ่มหลงได้โอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นเหม็นขยะเหม็นจักรแลคนโอ้มันอันตรายไหมให้เราเกลียดก็ได้ลิ้นล่ะรับรู้รสอาหารโหราดหน้ามากินอย่างดีเลยกินเข้าไปเอาด้านล่างมีฟันปลอมโอ้โหอยู่ข้างในชามนี่มันร้อนไหมล่ะมันทำให้อ้วกก็ได้มันทำให้อร่อยก็ได้รุ่มหลงก็ได้ลิ้นนี่กายด้วยอาการเปลี่ยนแปลงฝนตกก็ด่าว่าไม่ดีพอฝนไม่ตกก็ด่าว่าไม่ดีบางทีมนุษย์นี่เอาใจยากทุกฝั่งจะเวลาที่ต้องการให้มันตกมันไม่ตกไงเวลาที่ไม่ต้องการให้มันตกมันดันตกนี่รับรู้ความเย็นความร้อนความเปียกความแห้งผ่านทางกายนี่ให้เกิดมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันร้อนไหมล่ะบางทีนั่งไม่ติดใจนี่ก็เหมือนกันรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ความคิดนึกนี่แหละความคิดนึกนี่ให้เราลุ่มหลงก็ได้ตามทุ่มเทไปในทุกสิ่งทุกอย่างเพลินเผลอไปหรือให้เราแบบเครียดอยู่ในตัวคนเดียวก็ได้โอ้ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอันนี้ทำไมกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าเครียดอยู่ในตัวเองแพ้ความคิดอยู่ในตัวเองถูกหลอกอยู่ในตัวเองมันร้อนไหมล่ะมันเป็นของร้อนมันมีอันตราย มันมีภัยเกิดขึ้นในระหว่างนั้นได้เราจึงต้องรักษาระวังให้ดีนะท่านฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รักษาระวังให้ดีเพราะว่าถ้าไม่รักษาไม่ระวังให้ดีนี่นะมันเกิดไหม้ขึ้นมานี่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อให้ได้อยู่แล้วไม่ลามขึ้นมามันไล่ลามมาจากเสียงเลยลามติดมาที่หูไม่ต่อไปลามติดไปที่วิญญาณคือการรับรู้ทางหูสามอย่างรวมกันเรียกผัสสะมีผัสสะแล้วมันไม่ต่อไปถึงความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์หรือไม่ใช่สุขก็ตามบางทีความรู้สึกบางอย่างมันบอกไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเรียกว่าทุกขมสุขเวทนานี่มันไม่ตามต่อมาจนถึงความหมายรู้หมายรู้มันด่าหรือหมายรู้มันชมมีสัญญาความหมายรู้เกิดขึ้นมันไม่ลามต่อมาถึงเริ่มเป็นกรรมแล้วนั่นคือสังขารปรุงแต่งออกไปด่ากลับบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ต่อมาจนถึงสังขารนี่ไม่ไปไม่ไปเราก็สุมไฟเข้าอีกใส่เชื้อเข้าไปอีกด่ากันอีกใส่ความไม่ดีเข้าไปอีกไม่กันหมดทีนี้ไม่ทั้งเขาด้วยไม่ทั้งเราด้วยไม่ทั้งสิ่งที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดด้วยแต่มันไม่ใช่แค่หูเพราะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องบางทีมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยรูปด้วยรูปก็ไม่ตาด้วยไม่ตาแล้วก็ไม่จักษุวิญญาณด้วยไม่จักษุวิญญาณแล้วก็มาความรู้สึกด้วยที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสต่างๆนั้นไม่ต่อไปเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมันไม่ใช่แค่ตาไม่ใช่แค่หูฟังเรื่องราวบางทีเราก็รับรู้ได้ผ่านทางกลิ่นรับรู้ได้เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เกิดไหม้ขึ้นวาบวาบขึ้นรักษาไม่ดีก็ไหม้ใจด้วยใจก็รุ่มร้อนเร่าร้อนเกิดขึ้นแล้วนะต่อมาเป็นมโนวิญญาณก็ไม่ต่อไปอีกสามอย่างรวมกันเป็นผัสสะก็รุ่มร้อนเร่าร้อนด้วยเวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างปรุงแต่งต่อไปไหม้กันหมดนะทุกฝั่งไหม้กันหมดมันเป็นของร้อนเราต้องระวังของที่เป็นอันตรายติดไฟได้เป็นของไวไฟต้องระวังเพราะถ้ามันบึ้มขึ้นติดไฟขึ้นนี่ไหม้หมดเลยนะต้องรู้จักวิธีที่จะดับท่านเปรียบเทียบไปว่าอุ้ยทำไมหมดอย่างนี้นะตาหูของเราเนี่ยไม่ได้รักษาไหม้ไปไหม้ไปลุ่มหลงไปก็ไม่รู้ตัวไฟที่ไหม้เนี่ยท่านฟังไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับเป็นไฟที่ไม่มีเปลวนะแต่มันเผาเนี่ยร้อนแรงมากไม่เห็นเปลวกับมันคือไหม้ออกมาเป็นขี้เถ้าเลยอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบเตารีดอย่างเงี้ยท่านฟังเสียบปลั๊กไว้แล้วก็มันร้อนอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันร้อนหรือเปล่านะเพราะมันไม่มีเปลวขึ้นมาถ้าเปรียบเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงที่ไม่มีเปลวที่ไม่มีควันเรามองจากไกลๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนเพราะมันไม่มีเครื่องหมายบอกพวกนี้แหละอันตรายเพราะมันไม่มีเปลวมองไกลๆไม่รู้คือต่อให้มันมีเปลวมันก็อันตรายแล้วมันเป็นไฟแต่พอยิ่งมันไม่มีเปลวเพราะมันถูกขี้เถ้ากลบไว้หรืออะไรต่างๆแต่ในทางจิตใจก็ถูกโมหะเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยครอบงำเอาไว้มองไม่เห็นว่ามันไหม้แต่เวลามันไหม้เนี่ยมันสลายออกเลยเป็นขี้เถ้าออกเลยไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเปลวไม่เห็นตัวมันเนี่ยมันจึงอันตรายมากเป็นภัยได้อย่างยิ่งใหญ่มากอวิชชาปกปิดบังตาเราไว้ไม่ให้เห็นเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกมันร้อนยังไงมันงงเงี้ยมันมึนยังไงพออวิชชาปกปิดไว้ไม่รู้ร้อนหรือรู้เย็นก็ถูกเผาอยู่โดยไม่รู้สึกร้อนโดยไม่รู้สึกหนาวถูกเผาอยู่ถูกเคี้ยวกินอยู่ถูกกุมหัวใจอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ไปตามเสียงไปตามภาพพอไม่เป็นตัวของตัวเองถูกจับยึดเอาไว้น้ำซ้ำยังไม่รู้ด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองปลอดภัยดีคิดว่าตัวเองไม่ร้อนเป็นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนตำวัง คนที่เป็นโรคเรื้อนตัวเป็นแผลสุกปลังเป็นหนองบ้างเป็นหนาหนาขึ้นมาบ้างนี่เลือดก็บางทีก็ไหลเยิ้มซึมออกมาหนองบางทีก็ไหลเยิ้มซึมออกมามันจะขันยิกยิกยิกมันจะต้องเอาอะไรร้อนๆมาประคบมันจะรู้สึกสบายสักหน่อยหนึ่งภาษาการรับรู้เนี่ยผิดเพี้ยนไปจากตอนไหนก็จากตอนที่เป็นอยู่สบายดีไม่ได้เป็นโรคเรื้อนผิวหนังไม่มีปัญหาใครมันจะไปเกาเกามันก็แสบใครมันจะเอาอะไรร้อนๆไปประคบมันก็ร้อนสิผิวหนังปกติธรรมดาเนี่ยเขาอยู่ธรรมดาเนี่ยเขาสบายดีไม่ต้องไปแบบเอาอะไรมาทำอะไรอยู่สบายก็มันดีแต่ถ้าการรับรู้นั้นผิดเพี้ยนไปก็ต้องอะไรมาเกามาเสียดสีก็ต้องอะไรมาประคบให้มันร้อนนั่นเพราะว่าการรับรู้ผิดเพี้ยนไปด้วยเชื้อโรคคือโรคเรื้อนนั้นจิตใจของเราถ้าถูกห่อหุ้มกลุ่มรุมปกปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาเราก็จะไม่เข้าใจล่ะไม่เห็นล่ะว่ามันจะรุ่มร้อนเราร้อนยังไงมีปัญหาอะไรยังไงฉันก็ชอบของฉันนี่ฉันก็ใช้เงินซื้อของฉันมาฉันก็จะใช้อย่างนี้แล้วจะทำไมไม่ได้รบกวนใครนั่นคือมันปกปิดปิดบังไว้นะทำให้เราไม่รู้ไม่เห็นจิตใจของเราก็ตกเป็นทาสของมันทันทีตกเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำให้มันทั้งสูบเลือดให้มันทั้งสูบพลังให้มันย่างกินเราสดๆเลยโอ้อันตรายมากโดยที่ตัวเองก็ยอมให้มันทำนี่คือลักษณะของเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชามันเป็นของร้อนมันทำงานกันอย่างนี้พอพระพุทธเจ้ามาเปิดออกบอกว่านี่ไงมันร้อนอย่างนี้ไงมันทำให้เราสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไหลไปตามมันได้ของร้อนแล้วต้องทำยังไงท่านเปรียบเทียบเอาไว้ตรงฝั่งว่าถ้ามันร้อนขนาดนี้มันมีภัยขนาดนี้เนี่ยแล้วเราไม่ระวังรักษานะโอ้ยสู้กำจัดมันไปเลยดีกว่าอย่างตาถ้าเราเห็นภาพอะไรต่างๆแล้วเราไม่รู้จักรักษาระวังให้มันดีปกปิดของร้อนเอาไว้อย่างเงี้ยสู้ว่าเอาอะไรมาคว้านตาออกอย่าไปเห็นมันเลยสู้เอาเหลาเหล็กที่เผาไฟจนแดงร้อนแล้วเนี่ยมาทิ่มตาไปยังจะดีกว่ายังจะดีกว่าคนที่เห็นแล้วก็ลุ่มหลงไปตามความพอใจตามความไม่พอใจทั้งโดยนิมิตคือโดยภาพรวมทั้งหมดทั้งโดยแยกเป็นส่วนๆนี่เห็นแต่ความชอบใจนั่นเผาแล้วโอ้ยกลีกโกรธไม่ชอบนั่นเผาแล้วช่วยเอาเหลาเหล็กมาแทงตาจะไม่ต้องเห็นจ้ะถ้ามีรู้จักป้องกันนี่เพราะว่าเอาเหลาเหล็กแทงตาให้ต้องเห็นนี่มันยังไม่ได้เป็นเหตุที่จะต้องให้ไปตกนรกไงแต่ถ้าเราเห็นสิ่งใดแล้วลุ่มหลงไปตามนิมิตตามอนุพยัญชนะอันนี้พาไปนรกได้นะอันนี้พาไปให้ถูกทำร้ายทิ่มแทงมากกว่าแค่เหลาเหล็กร้อนแดงทิ่มตาอยู่ในนรกเนี่ยทุกข์มากกว่านี้ยาวนานมากกว่านี้หรือถ้าหูเราจะลุ่มหลงไปตามสิ่งต่างๆได้ยินเสียงนั้นนี้ชอบใจไม่ชอบใจโอ้ยชอบใจก็ทำสิ่งที่ไม่ดีได้ไม่ชอบใจก็ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แล้วไปตกนรกเนี่ยสู้เอาขอเหล็กเผาจนแดงแทงเสียบเกี่ยวเข้าไปที่หูนี่มันยังดีกว่าทุกฟังเพราะว่าขอเหล็กเผาจนแดงเสียบเจาะเกี่ยวเข้าไปที่หูเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเหตุให้เราต้องไปนรกไงหรือว่าการทำร้ายการทุบตีการทรมานในนรกมันยังไม่เท่ากับเอาขอเหล็กร้อนแดงเผาจนแดงแล้วเกี่ยวเจาะหิ้วออกมาทางหูเรานี่มันไม่เท่ากันหรอกในนรกนี่มันรุนแรงมากกว่านี้หูเราจะระวังได้ไหมหรือจมูกกับทำฝังจมูกของเราหายใจเข้าหายใจออกโอ้ได้กลิ่นอาหารโอ้อร่อยดีตะลุ่มหลงตามไปใช่ไหมโดยนิมิตก็โดยภาพรวมทั้งหมดหรือโดยอนุพยัญชนะแยกเป็นส่วนๆอย่างใดอย่างหนึ่งดมกลิ่นแล้วถูกเผาอยู่เนี่ยทำไม่ดีก็ได้นะทำชั่วก็ได้นะเพราะมันมีราคะโทสะโมหะเข้ามาผสมปนอยู่ในกลิ่นนั้นที่มากระทบจมูกนั้น พอทำไม่ดีแล้วไปตกนรกเนี่ยโอ้ยสู้เอากรรไกรตัดเล็บยักษ์ที่มันจะใหญ่เท่าจมูกของเราเนี่ยเผาให้ร้อนแดงด้วยแล้วมาคลิปมาตัดมาปาดไอ้เจ้าจมูกของเราเนี่ยงับออกไปด้วยกรรไกรตัดเล็บที่มันใหญ่มากใหญ่เท่าจมูกอันหนึ่งเนี่ยมาตัดมันออกมาคลิปมันออกเพราะว่าอะไรทุกฟังเจ็บตรงนี้เนี่ยมันยังน้อยกว่าที่จะเจ็บไปในนรกมันยังน้อยกว่าที่จะต้องไปทุกข์ในนรกจากการที่เราแบบตามกลิ่นไปแล้วก็ทำชั่วบ้างทำไม่ดีบ้างด้วยอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะเอากรรไกรตัดเล็บยักษ์เผาร้อนแดงมาตัดจมูกออกมันยังดีกว่าแต่เราไม่รู้จักรักษาอินทรีย์คือจมูกให้ดีเนี่ยเราไหลลงไปนรกนี่ไม่ดีเลยไม่เท่าเลยมันมากกว่ากันมากเลยต้องระวังให้ดีหรือถ้าเราไม่ระวังลิ้นของเรานี่ที่รับรู้รสนี่ไปกินราดหน้าแล้วมันมีฟันปลอมอยู่ข้างในโอ้เครียดด่าคนนั้นว่าคนนี้ด้วยจิตใจที่แบบลุ่มหลงไปเนี่ยมันร้อนไหมล่ะเวลาที่เอามีดโกนคมๆนี่ปรากฏผมเอามีดโกนแบบนั้นแหละมาเผาจนแดงแดงแล้วก็ปาดดึงลิ้นออกมาปาดลิ้นออกไปมันขาดหลุดออกมาแล้วเลือดกองเต็มท่วมปากเนี่ยมันยังไม่เจ็บเท่ากับการถูกลงโทษในนรกหรอกท่านฟังถ้าเราไปตามหน้าของลิ้นแล้วทำไม่ดีจนไปตกนรกเนี่ยความเจ็บที่เขาเลือดกกปากปาดลิ้นเราด้วยมีดกลคมๆที่จุดไฟติดจนร้อนแดงมาเนี่ยมันยังไม่เท่ากันหรือการปาดลิ้นแล้วถ้าเรารักษาจิตของเราได้ดีรักษาลิ้นได้ดีการปาดลิ้นนั้นไม่ได้จะนำไปสู่นรกด้วยซ้ำแต่การที่เพลิดเพลินไปในรสที่เกิดขึ้นทางลิ้นนั่นแหละจะทำให้เราไปไม่ดีแล้วการไปไม่ดีนั้นเปรียบเทียบกับถูกตัดลิ้นขาดออกนี่หรือเทียบกันไม่ได้เลยนั่นมากกว่ามากสิ่งที่เป็นความทุกข์ในนรกนี่เราจึงต้องระวังรักษาลิ้นของเราหรือกายก็เหมือนกันระวังถือว่าเอาหอกหอกที่คมกริบเลยนะแล้วเขาก็เอาไฟเผาหอกเนี่ยให้มันแดงร้อนขึ้นมาแล้วมาแทงที่ตัวเราโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บแค่นี้เนี่ยท่านฟังมันยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับความถูกทรมานเจ็บปวดเร่าร้อนถูกน้ำกรดกัดถูกน้ำด่างกัดเนี่ยในนรกนี่มันยังมากกว่ามากถ้าเราไม่รู้จักรักษาอินทรีย์ในบัดนี้ทางกายลุ่มหลงไปสิสัมผัสอุ้ยนุ่มจังอุ้ยลื่นจังสัมผัสดูสัมผัสดูแล้วทำผิดศีลดูสัมผัสดูทำผิดศีลดูพอใจดูไปตกนรกแล้วเนี่ยทุกในนรกเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับเอาหอกเหล็กร้อนแดงแทงตัวเราเลยซ้ำหอกเหล็กร้อนแดงแทงตัวเรายังทุกน้อยกว่าไม่ได้จะเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ในนรกเลยแล้วถ้าบอกว่าเรารู้จักรักษาจิตให้ดีบางคนเป็นโรคเป็นหนาวเป็นอะไรไข้อย่างใดอย่างหนึ่งเฮ้ยบางทีกายเนี่ยมันโอ้ยลุ่มร้อนเล่าร้อนเหมือนถูกหอกเหล็กร้อนแดงแทงเนี่ยแต่ถ้ารักษาจิตได้ดีนะการถูกหอกเหล็กร้อนแดงแทงมันยังดีกว่าคนที่สัมผัสนุ่มๆแล้วลุ่มลงไปแล้วไปตกนรกมันไม่ดีเลยไม่ใช่แค่หอกเหล็กร้อนแดงแทงกายทุกฝังเราต้องรักษากายให้ดียังใจด้วยคนที่หลงระเริงไปตามธรรมารมณ์นี่ความคิดนึกไอเดียสนั่นนี่เนี่ยคนที่เป็นของฉันจะไอเดียสดีหรือไม่ดีก็ตามจะความคิดนึกอะไรต่างๆก็ตามนี่หลงไปตามความคิดนี้มันเหมือนหลับอยู่นะไปโรงเรียนก็หลับไปโรงเรียนเดินทางก็หลับนั่นแหละเดินทางแต่งงานก็หลับกันไปมีลูกก็หลับกันไปกินอาหารก็หลับด้วยทำงานก็ไปหลับด้วยหลับอยู่โดยไม่ตื่นเลยการหลับอยู่โดยไม่ตื่นเนี่ยเหมือนเป็นซอมบี้ทุกฝั่งเหมือนเป็นคนละเมอไปถูกเขาสะกดจิตไปเนี่ยทำตามความคิดนึกไปนี่คือลักษณะที่เป็นซอมบี้ลักษณะที่เป็นแบบเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีจิตไม่มีใจแล้วก็ไปตามทำความคิดต่างๆนั่นนี่มันเหมือนหลับอยู่การหลับอยู่แบบนี้เนี่ยเดินตกเหวได้นะ หลงระเมอลืมไปได้นะมันอยู่แต่ในความฝันตลอดเวลาเมื่อเห็นความฝันนี่เราคิดวันนี้เป็นสิ่งจริงมันจริงที่ไหนจะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงสิอุ้ยมันเล่าร้อนแน่เดินไปเหยียบน้ำสิมีปัญหาแน่หลับอยู่ด้วยก็ถูกน้ำตำนั่นแหละตอนหลับถูกไฟเผานั่นแหละตอนหลับเกิดก็หลับอยู่ตายก็หลับอยู่หลับทั้งที่ตายเกิดมาแล้วก็ไม่ตื่นทำงานไปก็หลับไปเดินไปก็ไม่ตื่นสักทีไปตามธรรมารมณ์ระวังนะถ้าเราไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะไปในที่ที่ไม่ดีได้เป็นของร้อนจะถูกมันไฟมันไหม้เผาทำลายได้ของร้อนเราจึงต้องรู้จักรักษาให้ดีเหมือนปืนเหมือนมีดเหมือนไฟเหมือนน้ำนี่ต้องรู้จักที่จะใช้ให้เป็นรู้จักที่จะเก็บรักษาให้เป็นมีดนี่ก็ต้องเก็บยังไงต้องมีปลอกยังไงต้องไว้นะที่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้เอาจะรับคมมันได้อย่างไรปืนก็เหมือนกันคุณจะรู้จับมาใช้เล่นนี่ต้องมีความรู้ปลดไกลั่นไกต้องมีความชำนาญถอดแมกกาซีนตรงนี้ไฟนี้ก็เหมือนกันจะทำไฟกองเล็กกองใหญ่คนฉลาดนี่ก็ต้องรู้ของร้อนต่างๆเหล่านี้เราต้องรู้จักรักษาป้องกันให้ดีเพราะมันเป็นเหมือนไฟเป็นสิ่งที่มีภัยเกิดขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าเป็นอันตรายเนี่ยเป็นเกิดขึ้นได้ต้องระวังรักษาของร้อนเหล่านี้ได้ยังไงระวังรักษาก็ได้ด้วยสตินั่นเองสติแปลว่าความระลึกได้ถ้าจิตของเราไม่มีสตินั่นคือให้เชื้อเพลิงให้มันไหม้ไฟเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเรามีสตินั่นคือเราดึงเชื้อไฟออกความคิดน่ะตัวดีเสียงด้วยภาพด้วยกลิ่นด้วยเรามีความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันเหมือนไฟเกิดขึ้นล่ะคุณยิ่งให้เชื้อมันอู้น่ะตามพอใจโอ้เกลียดไม่พอใจแต่ก็มันเป็นของเราเราก็เราให้เชื้อมันล่ะมันแทรกซึมเข้ามาในจิตใจล่ะเราตามไปตามธรรมารมณ์ความคิดนั้นล่ะตามเสียงมันแล้วจะทำยังไงไม่ให้เชื้อแก่มันเอาคุณตั้งสติไว้สิตั้งสติไว้ที่ไหนอ่ะลมหายใจเนี่ยมีไหมอย่าลืมลมฟังกันมาตั้งนานรู้ลมไปกี่ครั้งตั้งสติไว้อยู่กับลมเห็นว่าเอ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นเห็นว่าเอ้ยเสียงนี้เกิดขึ้นเห็นนะเห็นนี่คือวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นก็รับรู้ภาพได้รับรู้กลิ่นได้มีการรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นเสียงนี่มาแล้วรับรู้แล้วให้ตั้งสติไว้ไงวิญญาณเกิดขึ้นเป็นโสตวิญญาณตั้งสติไว้ไม่ตามสิ่งที่เป็นเสียงความคิดนั้นไปนั่นคือเราไม่ได้ให้เชื่อมันแล้วมันเกิดขึ้นอาจจะมีเชื่ออะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นวาบขึ้นมาในช่องทางใจของเราเราไม่ตามมันไปด้วยเหตุปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเชื่อแต่เหตุปัจจัยในเชื่อนั้นมันดับไปแล้วมันก็หายไปเองแต่เราไม่ให้เชื่อมันเพิ่มรับรู้มันเสร็จปุ๊บรู้แล้วเอาฉันมีสติเออมันเกิดขึ้นแล้วโดยเหตุปัจจัยแค่นี้ทำฝังมันนอนกำลังทันทีเพราะมันเกิดขึ้นมาดูดเลือดเราดูดกำลังจิตของเรากิเลสเนี่ยนะมีภาษาขึ้นนั่นน่ะกิเลสมันจะเกิดได้ไหมแต่เราใส่ใจมันนั่นคือคุณให้พลังมันดูดเลือดดูดเนื้อดูดพลังเราแล้ววาบลงแล้วก็อ่อนแอลงความเศร้าหมองมันก็ครอบงำขึ้นมามันก็มีพลังขึ้นมาผ่านทางไหนภาษานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสพอกพูนแล้วจิตอ่อนกำลังจะมาโฟกัสจะมาเอาใจจดจ่อก็ทำได้ยากขึ้นเวลามีอะไรมากระทบก็ยิ่งจะตามมันไปมากขึ้นเสียงบ้างกลิ่นบ้างถูกเผาอีกระวังจะไม่ไปตามสิ่งนั้นได้โดยการทำอะไรตั้งสติขึ้นไงตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วรับรู้อยู่ แต่ไม่เอาใจจดจ่อรับรู้คือวิญญาณนะต้องฟังวิญญาณไม่ใช่สติสองอย่างนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่เราจะแยกวิญญาณออกจากสติมันไม่ได้หรอกวิญญาณรับรู้ตรงไหนได้สติก็ต้องเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นจะแยกจากกันเนี่ยไม่ได้วิญญาณรับรู้สิ่งใดสติก็ตั้งดำรงอยู่ในสิ่งนั้นได้สติตั้งดำรงอยู่ในที่ใดวิญญาณก็รู้แจ้งในสิ่งนั้นได้แยกจากกันไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ที่ทำนั้นต้องต่างกันเพราะสตินั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญแต่วิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยความที่หน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันทั้งที่มันเกิดด้วยการตรงนี้แหละตรงฝั่งที่จะทำให้เราแยกจากกันออกมาได้ฟังให้ดีสติต้องเจริญทำให้มากวิญญาณต้องกำหนดรู้ในสิ่งเดียวกันนั่นแหละแยกไม่ออกจากกันในการเกิดแต่แยกออกจากกันในการทำนาทีเรามีความคิดเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกวินาทีบางคนวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องปับขึ้นมาเนี่ยนี่คือวิญญาณคือการรู้แจ้งรู้แจ้งทางวิญญาณแล้วสติทำให้เจริญขึ้นสิปัญญาทำให้เจริญขึ้นสิณที่ตรงที่เรารับรู้นั่นแหละรับรู้ตรงไหนเจริญปัญญาขึ้นตรงนั้นรับรู้ตรงไหนเจริญสติขึ้นตรงนั้นเจริญสติขึ้นแล้วหน้าที่ทำแตกต่างกันผู้มันแยกออกจากกันแหละสตินี่จึงเป็นที่ตั้งเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตติจะทำให้จิตของเรานี่ออกจากแยกกันระวังรักษาไฟต้องรักษาคลุมให้ดีระวังให้ดีปกปิดให้ดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปรักษาด้วยอะไรเริ่มจากสติเริ่มจากสติตั้งรักษาไว้หน้าที่อะไรตรงไหนมีการรับรู้นั่นคือสติจดจ่อไว้รับรู้เสียงได้มีสติรับรู้กลิ่นได้มีสติไม่ว่าสิ่งที่รับรู้นั้นจะเป็นสัญญาความหมายรู้ที่เป็นธรรมารมณ์ไม่ว่าสิ่งที่รับรู้นั้นจะเป็นเวทนาความรู้สึกที่ก็เป็นธรรมารมณ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวิตกวิจารความคิดนึกนั่นก็เป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งแล้วด้วยวิญญาณรับรู้แล้วด้วยวิญญาณให้ตั้งไว้ด้วยสติหน้าที่ธรรมารมณ์นั้นให้รู้ชัดเห็นแจ้งตามความเป็นจริงด้วยปัญญาหน้าที่ธรรมารมณ์นั้นที่ความคิดนั้นที่เสียงนั้นที่รูปนั้นที่คุณเกิดวิญญาณคือการรับรู้ได้อย่างนี้นะจิตเราจะถูกรักษาไว้ทันทีจิตเราจะถูกห่อหุ้มเอาไว้รักษาไว้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยมรรคแปดหุ้มห่อรักษาเหมือนเป็นฐานรองจิตนี่แหละไม่ให้จิตมันไหลกลิ้งกลกเคล็กไปตามเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตากลิ่นผ่านทางจมูกให้เราชอบใจไม่พอใจมันขโมยเอาจิตเราแล้วดูดพลังเราแล้วขโมยเงินเราใช้ด้วยขโมยของขโมยพลังของเราด้วยมันเป็นกาฝากตำหวังมันเป็นเครื่องเศร้าหมองมันเป็นเสนียดจันไรของจิตของเรากิเลสนี่นะมันก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเกิดระวังให้ดีถ้าเราไม่ระวังไฟเกิดปุ่มนี่ไหม้มือไหม้แขนได้ไฟมีอยู่ระวังอันตรายรักษาให้ดีด้วยการตั้งสติไว้ให้รู้ชัดเห็นชัดด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเราพิจารณาดูในข้อนี้แล้วนี่รักษาด้วยสติตั้งเอาไว้แล้วนี่สิ่งต่างๆนั้นมันจะไม่ร้อนได้มันจะค่อยระงับดับลงไปได้ไฟทำฝังที่บอกว่าเราขี้เถ้าโรยๆมันไว้หรือว่าเอาเชื้อฟืนที่มันเปียกมาทับๆไว้มันก็ระงับลงได้ระงับลงเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเกิดความหน่ายความหน่ายนั้นคือ นิพพิทาทุกฝั่งนิพพิทาเนี่ยบางท่านก็จะแปลว่าความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งเลยความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นแบบโอ้ยฉันไม่อยากทำฉันเบื่อตัวมันมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนแต่ความเบื่อหน่ายคือ นิพพิทาเนี่ยมันนุ่มมันเย็นมันระงับมันเบาเป็นเหมือนกันนะ เหตุเกิดก็ต่างกันไม่เหมือนกันไอ้เจ้าความเบื่อเซ็งเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะของความเร่าร้อนนี่มันก็อาศัยกามนี่แหละเกิดอาศัยกามคือความตาหูเนี่ยมันเป็นไฟมาแล้วนี่มันก็อาศัยสิ่งนี้แหละเกิดแต่เราไม่ระวังไฟให้ดีความเบื่อเซ็งก็เกิดแต่ความเบื่อหน่ายคือนิพพานนี่มันเกิดขึ้นจากปัญญาคุณเน้นตามความเป็นจริงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนี่ปัญญามันก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละจะทำให้เกิดความหน่ายคือนิพพานใช่ไหมล่ะความหน่ายคือนิพพานนี่แหละอาศัยปัญญาเกิดผลของมันก็แตกต่างกันความเบื่อเซ็งเกิดขึ้นมาแล้วไม่แล้วเศร้าหมองแล้วเบื่อแล้วก็ทิ้งสิ่งนี้ก็ไปยึดเอาสิ่งใหม่ผลที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นยึดถือต่อเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนใหม่เบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เบื่ออยู่ที่นี่ก็ย้ายที่ใหม่นี่มันไปใหม่เรื่อยๆมันยึดถือต่อไปแต่ความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดการปล่อยวางได้เกิดการวางได้เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมปล่อยวางได้ลักษณะการปล่อยวางตรงนี้สำคัญตั้งฝังเพราะการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันก็ปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วนั่นคือคิดเอาเองนั่นคือโมหะมันครอบงำเอาไว้คิดตัวเองปล่อยวางได้ก็ก็ดีละแต่การปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ว่าด่วนปล่อยวางเกินไปเราต้องมีกระบวนการขั้นต่อมาตามนี่แหละถ้าคุณไม่มีนิพพิทาญาณคือการรู้การเห็นในการแบบโอ้มันไม่ดีจริงๆเลยเนี่ยมันน่าหน่ายจริงๆเลยนะเนี่ยคุณจะไม่มีนิพพิทาญาณคือความรู้ความเห็นจริงๆตรงนี้ได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญญาไงถ้าไม่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในความที่เป็นของร้อนของตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในความที่เป็นของร้อนของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์ถ้าไม่มีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในวิญญาณที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของมันตามช่องทางมานี่ถ้าไม่มีปัญญามันจะไปมีนิพพิทาคือความหน่ายได้ยังไงเราต้องมีปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะไม่มีปัญญาเด้อถ้าเราไม่ตั้งสติไว้เราต้องตั้งสติไว้ก่อนสติอยู่ตรงไหนการรับรู้อยู่ตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นวิญญาณกับสติปัญญามันแยกจากกันไม่ได้ต้องมาด้วยกันไม่สามารถที่จะแยกกันแล้วก็บัญญัติหน้าที่การทำกับมันได้มันเกิดมาเนี่ยเราต้องสร้างให้มันเกิดสติปัญญานี่ต้องมีการทำให้เจริญมีการทำให้เจริญแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกนิพพิทาญาณนี่เป็นส่วนของมรรคทำให้เห็นตามความเป็นจริงก็จะไม่เกิดมีการปล่อยวางได้การปล่อยวางต้องเป็นไปตามกระบวนการนี้ทุกฝั่งเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจการรักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มองไม่ดูไม่กินไม่ทำอะไรหรือควักตาออกหรือปาดหูออกนั่นไม่ใช่การรักษาที่ดีมันก็จะเก็บเงินเอาไว้คุณไปเก็บในตู้เซฟเว้ยตู้เซฟเก็บไว้มันก็ไม่ใช่การรักษาที่ดีบางทีก็ถูกขโมยได้อะไรได้การรักษาเงินทองที่ดีนั่นคือบริจาคคือเก็บไว้เป็นบุญของเราการจะรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ว่าไม่มองไม่ดูไม่เห็นแต่ให้รักษาด้วยสติถึงจะถูกพอเรารักษาด้วยสติปัญญาก็เกิดเจริญขึ้นมีมากขึ้นพอมีปัญญาก็จะมีความหน่ายคือนิพพิทามีความหน่ายก็จะมีความคลายกำหนัดคือวิราคะพอมีความคลายกำหนัดคือวิราคะแล้วก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้เกิดการหลุดพ้นได้สติตำฝังจึงมีวิมุตต์เป็นที่เล่นไปสู่เราตั้งสติคอยให้รู้อยู่ลมหายใจพิจารณาให้ดีใคร่ครวญไปในการรับรู้ของตาในการรับรู้ของหูคือเสียงในการรับรู้กลิ่นของจมูกถ้าลิ้นลิ้มรสอะไรก็ดูให้ดีในการรับรู้ของลิ้นนั้นถ้ามีความร้อนความหนาวเป็นผลตปะก็รับรู้กายความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ก็รับรู้ในทางใจพิจารณาใคร่ครวญตั้งสติของเราไว้ดีไม่ต้องเอาเหลาเหล็กร้อนแดงมาแทงตาก็ได้ไม่ต้องเอาขอเหล็กร้อนแดงมาเกี่ยวห้อยหูขึ้นก็ได้ไม่ต้องเอากรรไกรตัดเล็บร้อนแดงมาคลิปดีดจมูกออกก็ได้ไม ไม่ต้องมีดโกนคมๆร้อนแดงมาปาดลิ้นออกก็ได้แต่เราตั้งสติไว้เห็นอยู่อย่างนี้ท่านฟังไม่หลับแล้วตื่นอยู่เลยไปทำงานก็ตื่นอยู่ไม่ละเมอไปไม่หลับไปไปโรงเรียนก็ตื่นอยู่ไม่หลับไปเรียนหนังสือไปเดินทางก็ตื่นอยู่มีครอบครัวก็ตื่นอยู่ได้มีลูกมีเต้ามีหลานทำการงานเดินทางต่างประเทศนั่นนี่ถ้าสติเรารักษาไว้มันตื่นอยู่ตลอดไม่หลับไหลแม้แต่นอนเนี่ยแล้วหลับไปนั่นก็ชื่อว่าตื่นอยู่แล้วหลับมันดีนะท่านฟังสติเราตั้งไว้ไม่ลืมหลงก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นตั้งที่นอนหลับอยู่คิดได้ดีนะคนที่ไม่มีสติอ่ะต่อให้คุณตื่นอยู่ในทางโลกอ่ะแต่ถ้าไม่มีสติอยู่นั่นคือหลับอยู่นะในทางธรรมแต่ถ้าคนที่มีสติอยู่ในทางธรรมตื่นอยู่นะถึงแม้ว่าจะเอนกายนอนแล้วหลับไปก็ตามเราพิจารณาใกล้ครัวเรื่องนี้ดีๆตั้งสติของเราไว้ให้มันมีขึ้นอยู่ตลอดทั้งวันเลยและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงเข้าใจธรรมให้มีการนำธรรมะมาปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจทำจิตประภัสสาอะไรมีความผ่องใสซึ่งจะมีขึ้นในทุกวันอังคารโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้เจริญพร